बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में दसवां मंत्र विचार कर रहे थे। ब्रह्म विद्या, कोई भी विद्या का कार्य इतना ही होता है कि अविद्या मात्र की निवृत्ति। विद्या कोई कारक नहीं है, कुछ बना देगा अथवा कुछ परिवर्तन कर देगा, कुछ रूपांतरण कर देगा, ऐसे विद्या नहीं। विद्या केवल अविद्या का निवृत्ति ही करेगा। अभी ये जो अविद्या की निवृत्ति होगी, ये अविद्या निवृत्ति क्या पदार्थ है उसके लिए विचार करते हैं। टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में है, सा वस्तुनो भिन्ना चेत, सा अर्थात सा अविद्या, अविद्या निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति वस्तुनो भिन्ना, वस्तुनो सात नंबर टिप्पणी दे दिया, वस्तुनो अर्थात आत्मनः, आत्मा से अर्थात ब्रह्म से। अगर अविद्या निवृत्ति ब्रह्म से भिन्न होगी तब ये दूसरा सत हो जाएगा, तो होने से एक सत हो गया आत्मा और दूसरा सत हो जाएगा अविद्या निवृत्ति, तो होने से अद्वैत हानि, तो फिर दो सत हो जाएंगे। यहाँ आठ नंबर टिप्पणी देखिए, अद्वैत हानि रीति सा च न सती, इसलिए सा अर्थात अविद्या निवृत्ति, और अविद्या निवृत्ति सती नहीं है। सती सत का स्त्रीलिंग, निवृत्ति स्त्रीलिंग हो, इसलिए सती। सत सत में प्रत्यय हुआ है सत्री, सत्री उगित है, उगित होने से उगित से गिप होकर के सती बन गया स्त्रीलिंग में। तो सा च सा अविद्या निवृत्ति न सती, सत नहीं है। ब्रह्मवज ज्ञान साध्यत्व अयोगात, अगर अविद्या निवृत्ति को सत कहेंगे, जो सत होगा उसकी उत्पत्ति कब हो जाएगी? कभी नहीं होगा। तो कहते हैं अगर वो सत होगा तो ब्रह्मवज, तो ज्ञान से ब्रह्म साध्य है, ब्रह्म नित्य है ना, साध्य है, नित्य है। तो अगर अविद्या निवृत्ति भी सती हो जाएगा तो ब्रह्म जैसा सत पदार्थ हो जाएगा, तब ज्ञान साध्य तो अयोगा, उसमें ज्ञान साध्य तो नहीं आएगा अविद्या निवृत्ति में, तो फिर वो नित्य हो जाएगा। और दूसरा चीज होगा कि अद्वैत हानिश्च, एक ब्रह्म हो गया सत और दूसरा सत हो जाएगा अविद्या निवृत्ति, तो दो सत हो जाएंगे तो अद्वैत हानि भी हो जाएगा, दो दोष होगा। एक है ज्ञान साध्य तो नहीं आएगा, अर्थात तो ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होगी ये नहीं बनेगी, क्योंकि अविद्या निवृत्ति नित्य हो जाएगी, और दूसरा हो जाएगा अद्वैत की हानि भी हो जाएगी। फल और व्यापार, यहाँ फल को लेकर के निवृत्ति जो है, निवृत्ति निवृत्ति ये ध्वंस रूप है, तो ध्वंस रूप यही अर्थात वो कार्य, तो वो कार्य को लेकर के फल है। यहाँ व्यापार और व्यापार तो यहाँ ज्ञान होगा, यहाँ मतलब ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो गई, अविद्या निवृत्ति फल हो जाएगी, व्यापार स्थानीय ज्ञान को लेना होगा। अविद्या, हाँ अविद्या भाव, उसकी निवृत्ति अभाव है, अद्वैत हानिश्च, इसलिए अविद्या निवृत्ति सत नहीं हुआ। ठीक है, असत हो जाएगा, कहते ना भी असती, क्यों नहीं होगा? ख पुष्पवत ज्ञान साध्य तो असंभवात, असत जो होगा वो कभी मतलब साध्य होगा असत, ख पुष्प आकाश पुष्प बंध्या पुत्र ये साध्य नहीं होते। अगर अविद्या निवृत्ति को असत कहेंगे तो ख पुष्पवत ज्ञान साध्य तो असंभवत, ज्ञान साध्य नहीं होगा। और अनिर्वचनीय ज्ञाने एक पद है, अनिर्वचनीय ज्ञाने मिला देना है टिप्पणी में, अर्थात अनिर्वचनीय अज्ञाने। तभी अविद्या निवृत्ति सत नहीं हुई असत नहीं हुई, अभी कहते हैं अनिर्वचनीय होगा, अनिर्वचनीय अज्ञाने सत्वा सत्वर अभावे न। सत्व असत्वर अभावे न, अच्छा ठीक है। अनिर्वचनीय अज्ञान, अभी हम कहते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति, अनिर्वचनीय जो अज्ञान है उसका सत्व और असत्व नहीं, अर्थात जो अनिर्वचनीय कहते हैं वो सत है ना असत है दोनों नहीं है, तो सत्वा सत्वर अभाव हो गया अनिर्वचनीय। तो अभी अज्ञान जो हो गया वो सत्व असत्व का अभाव हुआ, और उसकी जो निवृत्ति होगी तो उसको कहेंगे तत् प्रतियोगी का निवृत्त हो सत्वासत्वर असंभवाच। तो अनिर्वचनीय अज्ञान में अगर सत्व असत्व नहीं रहा तो उसका जो निवृत्ति हो जाएगी वो निवृत्ति में सत्वासत्व आ जाएगा क्या, वो भी नहीं आएगा। तो अर्थात अज्ञान निवृत्ति अनिर्वचनीय नहीं होगा, सत्वासत्वर असंभवाच, सत्व और असत्व ये नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा न, तो अर्थात अविद्या की जो निवृत्ति है वो भी सत्व असत्व, सत्व असत्व दोनों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रतियोगी है अविद्या वो सत्व असत्व दोनों नहीं हुआ, इसलिए उसका जो निवृत्ति होगी वो भी सत्व असत्व दोनों नहीं होगा। अर्थात अविद्या अनिर्वचनीय हो गया तो उसका निवृत्ति भी अनिर्वचनीय मान सकते हैं, अभी कहते हैं उसके लिए असंभवाच्य। तो अभी क्या हो जाएगा, अच्छा हम उसको आगे देंगे। नापि उभय रूपा, उभय रूपा के आगे थोड़ा गैप करना है। नापि उभय रूपा सद सदात्मकत्वस्य एकत्र विरोधेन असंभवात् उक्त दोष अपरिहाराच्च। अविद्या निवृत्ति उभय रूपा नहीं होगी, उभय रूपा अर्थात सदसति, सद भी है असत भी है, इस प्रकार की नहीं होगा। सद सदात्मकत्वस्य एकत्र विरोधेन असंभवात्, अविद्या निवृत्ति सत भी होगी और असत भी होगी ये नहीं हो पाएगा, दोनों नहीं होगा, एकत्र विरोधेन असंभवात् उक्त दोष अपरिहाराच्च। तो ये अर्थात एकत्र जो विरोध होगा ये दोष का परिहार नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, अभी जो अविद्या की निवृत्ति होगी ये अनिर्वचनीय मानेंगे, ये सदसद नहीं हुआ, सत नहीं हुआ असत नहीं हुआ, सत नहीं हुआ असत नहीं हुआ, सदसद उभय ही नहीं हुआ। अभी कहते हैं कि नापि अनिर्वचनीय, ये सदसद नहीं हुआ अनिर्वचनीय, सदसद विलक्षण, तो सदसद से जो भिन्न होगा सद नहीं है असद नहीं है उसको अनिर्वचनीय कहा जाएगा। अभी कहते हैं नापि अनिर्वचनीय अज्ञान अतिरिक्त अनिर्वचनीय, एक सटा दीजिए इसको, अज्ञान अतिरिक्त निर्वचनीय, यहां भी सट जाएगा दूर दूर में है ना। अनिर्वचनीय अज्ञान अतिरिक्त अनिर्वचनीय नापि अनिर्वचनीय, कमा हो जाएगा वहां, अर्थात ये जो अविद्या निवृत्ति है ये अनिर्वचनीय भी नहीं है। क्यों नहीं है, अज्ञान अतिरिक्त अनिर्वचनीय, अज्ञान को छोड़ करके बाकी जो अनिर्वचनीय होगा ये जगत पूरा अनिर्वचनीय है, क्योंकि सद भी नहीं है असद भी नहीं है, जितने सारे अनिर्वचनीय होंगे वो अज्ञान अधीन सत्ता कतया, अनिर्वचनीय का सत्ता अज्ञान सत्ता के अधीन है। अगर अज्ञान नहीं रहेगा तो फिर अनिर्वचनीय पदार्थ नहीं रहेंगे। अगर आप अविद्या निवृत्ति को अनिर्वचनीय मानेंगे तो अनिर्वचनीय का कारण हो जाएगा अज्ञान, अभी अविद्या निवृत्ति यही हो गया अनिर्वचनीय, अर्थात तो अविद्या भी रहना पड़ेगा उसका कारण न, ये दोष आएगा। कहते हैं अज्ञान अतिरिक्त अनिर्वचनीय, अज्ञान को छोड़ करके बाकी जो भी अनिर्वचनीय होगा, अज्ञान का कार्य सब अनिर्वचनीय होते हैं, वो सब अज्ञानाधीन सत्ता कतया, अज्ञानाधीन सत्ता येषाम, ते अज्ञान अधीन सत्ता का तस्य भाव अज्ञान अधीन सत्ता कता तया अज्ञान अधीन सत्ता जितने अनिर्वचनीय होंगे उनका सत्ता अज्ञान के अधीन है होने से अज्ञान स्थिति मंतरात निवृत्तेर अनिर्वचनीयत्व अयोगात। अगर अज्ञान की स्थिति नहीं रहेगी फिर अविद्या की निवृत्ति वो अनिर्वचनीय नहीं हो पाएगा। किसी भी पदार्थ को अनिर्वचनीय कहने के लिए उसका कारण अज्ञान अविद्या को रहना पड़ेगा। आप अविद्या की निवृत्ति भी कहते हैं और उसका कारण तो ना अविद्या को रहना भी पड़ेगा कहते हैं, ये तो विरोधवाद होता है। तन्निवृत्तेर अनिर्वचनीयत्व अयोगात और तत् स्थितौ च। अभी अविद्या निवृत्ति अनिर्वचनीय हो गया मान लीजिए, उसका कारण तो ना अविद्या को रहना पड़ेगा तो कहते हैं तत् स्थितौ च। अभी अविद्या भी रहा, जहां अविद्या रहेगी वहां अविद्या निवृत्ति और नहीं रहेगी। तत् स्थितौ च तन्निवृत्ति व्याघातात्। अविद्या का स्थिति में अविद्या की निवृत्ति व्याघात होगा तो इसलिए अविद्या निवृत्ति अनिर्वचनीय भी नहीं हो पाएगा। अभी अविद्या निवृत्ति सत हुई असत, सदसत उभय नहीं होगा और सदसत विलक्षण अर्थात अनिर्वचनीय ये भी नहीं होगा, चारों नहीं हो पाएंगे। टीका में सा वस्तुन भिन्ना चेद अद्वैत हानि। अभिन्ना चेद अर्थात ये जो अविद्या निवृत्ति हो गया वो वस्तु से अभिन्न, वस्तु अर्थात आत्मा, आत्मा हो गया सद, सद से अभिन्न हो जाएगा तो फिर ज्ञानाधीनत्व असिद्धि। जो सद होगा वो ज्ञान से साध्य होगा, जो सद होगा वो ज्ञान साध्य नहीं होगा। अविद्या निवृत्ति को अगर आप सद मान लेंगे तो ज्ञान साध्य नहीं होगा। सद नित्य कैसे ज्ञान साध्य नहीं होगा, ज्ञान ज्ञाप्य होगा, ज्ञान साध्य नहीं होगा। तो अभिन्न चेद, अभिन्न अर्थात वस्तु न अभिन्न, वस्तु अर्थात सद आत्मा, आत्मा से अगर अभिन्न हो जाएगा तो ज्ञानाधीनत्व असिद्धि, क्योंकि नित्य हो गया फिर ज्ञानाधीनत्व नहीं होगा। इति संकते तन्निवृत्तेर भाष्य में तन्निवृत्तेर अपि अनुपपत्तिर एकत्व इति चेत पूर्व पक्ष कहता है कि अविद्या निवृत्ति भी एकत्व में संभव नहीं होगा। एकत्व अद्वैत मत, अद्वैत मत में अविद्या की निवृत्ति भी संभव नहीं होगा क्योंकि अद्वैत है कि अविद्या की निवृत्ति फिर क्या चीज होगा, ये आपको तो एक ही रहना है तो फिर अविद्या निवृत्ति ये भी संभव नहीं होगा। एकत्व चार नंबर टिप्पणी दे दिया, एकत्व अद्वैत मत, अद्वैत मत में अविद्या निवृत्ति भी अनुपपत्ति ये संभव नहीं होगा। विद्या न अविद्या निवृत्ति चारों प्रकार की नहीं होगा कह दिए। टीका में अनवगम निवृत्तेर दृश्यमानतया। सिद्धांत कहता है कि अनवगम निवृत्तेर, अनवगम अविद्या, अविद्या की निवृत्ति दृश्यमानतया, अविद्या की निवृत्ति होने से ज्ञानी को पता चलेगा अविद्या की निवृत्ति हुई हमारी, ज्ञानी को पता नहीं चलेगा, दूसरों को पूछेगा जाकर के हमारी अविद्या निवृत्ति हुई क्या। तो अविद्या निवृत्तेर दृश्यमानतया, अविद्या निवृत्ति दृश्यमान होगा उसका निश्चय होगा। ठीक है सुनिए, हम कर लेंगे। महाराज जी का एक चाबी इधर है हमारे पास, आपके पास तो एक चाबी होगा महाराज जी का निवास का, तो जाएंगे भोजन के महाराज जी के पास का पास। तो हमारे पास भी एक चाबी है, है। अच्छा ठीक है। अनवगम निवृत्तेर दृश्यमानतया, अविद्या की निवृत्ति ये दृश्य है, जिसकी अविद्या निवृत्ति हो जाएगी उसको पता चलेगा हमारा अविद्या निवृत्ति हुई, नहीं तो दूसरों को पूछना पड़ेगा। तो दृश्यमानतया स्वरूप अपलाप अयोगात, इसलिए अविद्या निवृत्ति नहीं हुआ ये नहीं कह पाएंगे, ये तो हुई क्यों कहते हैं उसको स्वयं को पता चलता है, उसका अपलाप नहीं कर पाएंगे। और प्रकारांतर असंभवाच, ये चार तो नहीं हो पाया, जो चारों कह दिए सद नहीं है असद नहीं है सदसद नहीं है सदसद विलक्षण, चारों नहीं हो पाएगा। प्रकारांतर असंभवाच पंचम प्रकारत्व एष्टव्यम, अभी ये पंचम प्रकार मानेंगे, अविद्या निवृत्ति क्या है ये पंचम प्रकार। दस नंबर टिप्पणी देखिए, प्रकारांतर असंभवाच प्रदर्शित रीत्या उक्त प्रकार चतुष्टय अयोगा, जो दिखाया गया चार प्रकार सत नहीं है असत नहीं है सदसत नहीं है सदसत विलक्षण नहीं है, ये चारों प्रकार ये संभव नहीं होगा। आगे एकादश टिप्पणी देखिए, पंचम इति सा ही न भिन्ना सा अर्थात ठीक है सा ही न भिन्ना सा अर्थात अविद्या निवृत्ति न भिन्ना न अभिन्ना क्यों यथोक्त दोषात अविद्या निवृत्ति भिन्न नहीं होगा भिन्न होगा तो द्वैतापत्ति हो जाएगी और न अभिन्न अर्थात ब्रह्म के साथ एक होगा फिर ज्ञान साध्य नहीं होगा यथोक्त दोषात जो दोष कह दिया गया और भिन्ना भिन्न भिन्न भी होगा और अभिन्न भी होगा ये नहीं होगा विरोध होगा न च एव अत्र विरुद्धम और भिन्ना भिन्न विलक्षणत्व तो भिन्न हो गया असत अभिन्न हो गया सत सद असत विलक्षणत्व अर्थात अनिर्वचनीय अविद्या निवृत्ति अनिर्वचनीय भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा अनिर्वचनीय धर्मो न विद्यामंतरेण निर्वहति अतो अगर अविद्या निवृत्ति को हम अनिर्वचनीय कहेंगे उसका कारणत्व न अविद्या को रहना पड़ेगा न अविद्या अंतरेण निर्वहति अंतरेण का अर्थ बिना अविद्या के बिना कोई भी अनिर्वचनीय नहीं रह पाएंगे इसलिए अविद्या निवृत्ति को अनिर्वचनीय नहीं कह पाएंगे अतो इसलिए निरुक्त प्रकार चतुष्टयाद विलक्षण प्रकारत्वम इसलिए अविद्या निवृत्ति ये चारों से भिन्न है ऐसा इष्ट सिद्धिकार कहे हैं पंचम प्रकार अभी यहाँ आनंदगिरी जी महाराज जी कहते हैं इष्ट सिद्धिकार अभिन्नतात्मा यति चित्सुक में इसका खाली एक जगह में उदाहरण दिए हैं अन्य तो किसी ग्रंथ में हम लोग जितने पढ़ते हैं उसमें ये पंचम प्रकार नहीं है यहाँ लिखे हैं थोड़ा इष्ट सिद्धि का इष्ट सिद्धि ग्रंथ का नाम है इष्ट सिद्धिकार विमुक्तात्मा यति टीका में पंचम प्रकार प्रकार असंभवात पंचम प्रकारत्वम एष्टव्यम इति मत्वा आह तो यह अविद्या निवृत्ति ये पंचम प्रकार है इस प्रकार की मान करके सिद्धांती भाष्य में कह रहा है तनिवृत्तिरपि अनुपपत्तिर एकत्वे अद्वैत मत में अविद्या निवृत्ति भी संभव नहीं होगा क्यों चारों प्रकार नहीं हुआ पूर्व पक्ष का सिद्धांत कहता है कि न दृष्ट विरोधात अविद्या निवृत्ति हुई और ये चारों प्रकार नहीं हो पाएंगे सिद्धांत कहता है कि अविद्या निवृत्ति हुई ये दृष्ट है वो दिखती है और जो पदार्थ दिखेगा वो कहेंगे वो नहीं है तो इसलिए हाँ कैसे है उसके लिए उपाय खोजना पड़ेगा किंतु जो दिखता है उसका अपलापन नहीं कर पाएंगे रज्जु में सर्प नहीं हो पाएगा हाँ नहीं हो पाएगा ठीक है किंतु दिखता है जो दिखता है उसका अपलापन नहीं कर पाएंगे इसलिए कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता वाला है दिखता है तो भाष्य में दृश्यते ही एकत्व विज्ञानात अनुभवगम निवृत्ति ही दृश्यते ये पता चलता है एकत्व विज्ञानात एकत्व का ज्ञान होने से अनवगम से निवृत्ति अनवगम अर्थात अज्ञान अज्ञान की निवृत्ति होती है एकत्व ज्ञान होने से टीका में पूर्व पक्ष कहता है दृष्टम अपि युक्ति विरोधे त्याज्यम चंद्र प्रादेश मात्र ये दिखता है आकाश नीलम दिखता है अतः दिखता है तो मान लेंगे कहते हैं युक्ति से इसका बाद हो जाएगा तो ये कैसे ग्रहण करेंगे तो दृष्टम अपि युक्ति विरोध है त्याज्यम इति आशंक्य सिद्धांत कहता है कि भाष्य में दृश्यमान अपि अनुपपन्नम इति विरोधो दृष्ट विरोध स्यात् दिखता है उसका बाद तो देखना पड़ेगा वहां बला बल विचार किया जाता है तो दृश्यमान अपि अनुपपन्नम इति दिखता है फिर भी नहीं हो पाएगा इसी विरोधो दृष्ट विरोध स्यात् दृष्ट का विरोध होगा पदार्थ दिखता है और आप कहेंगे नहीं है ये विरोध होगा ठीक है पूर्व पक्ष कहते हैं दृष्ट विरुद्धम अपि कुतो न इष्यते दृष्ट होने पर भी उसका विरुद्ध क्यों नहीं मान लेते हैं हमको युक्ति से ये पता चलता है खाली आप दृष्ट हुआ बोल करके उसी को क्यों मान लेंगे दृष्ट विरुद्ध किंतु युक्ति से सिद्ध उसको क्यों नहीं मान लेंगे तत्राह सिद्धांत कहता है भाष्य में न च दृष्ट विरोध केनचिदपि अभ्युपगम्यते दृष्ट जो दिखता है उसका विरोध केनचिद किसी के द्वारा भी न च अभ्युपगम्यते नहीं स्वीकार किया जाता है दृष्ट का विरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा दृष्ट का विरोध वहां स्वीकार किया जाता है जहां कोई आगम प्रमाण आप्त वाक्य इत्यादि है तब कह सकते हैं रज्जु में सर्प देख करके कोई चला गया कोई आप्त पुरुष कहा नहीं सा रज्जु रेव तो आप्त वाक्य इत्यादि आगम वाक्य इत्यादि हो तब तो दृष्ट का फिर विरोध, और वो जो दृष्ट उसको भ्रांति हुई थी वो भ्रांति फिर अनंतर काल में बाद होना है। अदृष्ट जो पदार्थ है उसका बाद ही नहीं होगा कभी शास्त्र से अथवा आप्त वाक्य से, तो फिर कैसे स्वीकार किया जाएगा। न च दृष्ट विरोध केनचिदपि अभ्युपगम्यते, दृष्ट का विरोध कोई स्वीकार नहीं करता है। टीका में सिद्धांति कहता है दृष्ट विरोधे युक्तेरेव आभासत्वं स्याद इति परिहरति। सिद्धांति कहता है ना, ना उससे पहले अनुपपन्नत्वं अंगीकृत्य उक्तं तदेव नास्ति इति आह। सिद्धांति ने भाष्य में प्रथम पंक्ति में कह दिया दृश्यमानमपि अनुपपन्नम इति ब्रुवतो, जो दिखता है फिर भी ये संभव नहीं है, इस प्रकार की जो कहता है वो दृष्ट विरोध होगा। अनुपपन्नम अर्थात न संभवती, दिखता है फिर भी संभव नहीं है, इस प्रकार की जो कहता है सिद्धांत जो ये बात कहा संभव नहीं है इसको ग्रहण करके ये बात कहा ना, दिखता है फिर भी आप कहते हैं संभव नहीं है, तो वो जो व्यक्ति कहता है संभव नहीं है उसको बुद्धि में लिया सिद्धांत और कहता है कि हम कहते हैं दिखता है और आप कहते हैं संभव नहीं है तो आपका बात ठीक नहीं होगा, तो उस बात को ग्रहण किया करके कहता है कि संभव नहीं होगा, इसको कहते हैं अभ्युपगम, थोड़ा स्वीकार किया आप ये जो कहते हैं अभी कहते हैं टीका में अनुपपन्नत्वम अंगीकृत उक्तम तदेव नास्ति। दृश्यमान है तो फिर अनुपपन्न का कोई बात ही नहीं है, हम सुनेंगे क्यों आपका बात, पहले सुन करके कहा विरोध होगा, अभी कहते हैं सुनना भी नहीं है, दृष्ट है तो दृष्ट है। अनुपपन्नत्वम अंगीकृत्य उक्तम, किम उक्तम दृष्ट विरोध स्यात् भाष्य में कहा, अभी कहते हैं अनुपपन्न अंगीकार ही नहीं करना है क्यों, तदेव नास्ति, कैसे भाष्य में कहते हैं न च दृष्टे अनुपपन्नम नाम दृष्टत्वादेव, दृष्ट विषय में अनुपपन्न ये संभव ही नहीं है, क्यों कहते हैं दृष्टत्वादेव, तो दिखता है तो फिर उसमें असंभव कैसे हो जाएगा। टीका में युक्ति विरोधे दृष्टिर आभासी भवती इति पूर्व पक्ष कहते हैं, युक्ति के साथ विरोध होगा आपका जो दृष्टि है वो आभास हो जाएगा तो अर्थात ये भ्रम हो जाएगा, इति संकते भाष्य में दर्शन अनुपपत्ति रीति चेत पूर्व पक्ष कहता है दर्शन अनुपपत्ति अर्थात युक्ति के साथ दृष्टि का विरोध हो गया, तो दृष्टि अर्थात दर्शन, तो दर्शन से अनुपपत्ति न कि दृष्टि का न कि युक्ति का अनुपपत्ति, पूर्व पक्ष युक्ति कहता है सिद्धांति दर्शन कहता है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि दर्शन अनुपपत्ति रीति चेत अर्थात हमारा युक्ति ही बलवान है दर्शन ठीक नहीं है। दो नंबर टिप्पणी कह दिए युक्ति विरोध है सती, युक्ति के साथ विरोध होगा तो दृष्टि ही नहीं बनेगा अर्थात दृष्टि अनुपपन्नम ये ठीक नहीं है पूर्व पक्ष कहता है, चेत सिद्धांति कहता है टीका में दृष्टि विरोधे युक्तेरेव आभासत्वं स्याद इति परिहरति। पूर्व पक्ष कहा कि युक्ति के साथ विरोध होने से दृष्टि का ग्रहण नहीं होगा, सिद्धांति कहता है कि दृष्टि के साथ विरोध होने से युक्ति ही आभास हो जाएगा, तो इस प्रकार के यहाँ इतना और विचार नहीं ले वास्यकार, अन्यत्र ग्रंथ में होता है। अभी विनिगमना विरहात दोनों में विरोध हुआ, अभी विनिगमना क्या है एकत्र पक्षपाती नियुक्ति, तो इसलिए कहते हैं बलाबलो परीक्षा होगा अर्थात अन्य प्रमाण आकर के इसको सिद्ध करेगा, सिद्धांति कहेगा आगम प्रमाण है तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, यहाँ तो सिद्धांति दिखा दिया कि ज्ञानी को अनुभव होता है, तो अभी कहेगा आगम भी कहता है ये बात, तो इसलिए बलाबल परीक्षा होता है। दृष्टि विरोधे युक्तिरेव आभासत्वं स्याद इति सिद्धांति कहता है भाष्य में तत्रापि ऐसा एव युक्ति, दर्शन अनुपपत्ति है पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांति कहता है उस विषय में भी वही युक्ति है, क्या युक्ति है तो ऊपर में दे दिया दृष्टि विरोधे युक्तिरेव आभासत्वं, ये युक्ति दे दिया उसको और थोड़ा स्पष्ट करते हैं टीका में अनुपपन्नत्वं हि सर्वस्य दृष्टि बलात् इष्टम्, ये पदार्थ अनुपपन्न ये नहीं हो पाएगा, ये कैसे कहते हैं दृष्टि बलात् दृष्टि निमित्त से निश्चय होता है कि ये अनुपपन्न है, तो दृष्टि को आधार करके अनुपपन्न को माना जाता है, किंतु आप अभी दृष्ट को अनुपपन्न कहेंगे किसके आधार पर कहेंगे? दृष्टि के आधार पर किसी पदार्थ किसी क्रिया को अनुपपन्न कहा जाता है। दृष्टि आधार बनता है, निमित्त बनता है। अभी आप दृष्टि को अनुपपन्न कहने के लिए क्या आधार बनेगा, ये सिद्धांति कह रहे हैं। अनुपपन्नत्वम ही सर्वस्य दृष्टि बलाद इष्टम, तो दृष्टि बल से ये अनुपपन्न ये नहीं होगा। और दृष्टस्य तो अनुपपन्नत्व न किंचित निमित्तम अस्ति, जो दृष्ट है वो अनुपपन्न ये नहीं हो पाएगा, इसमें कोई निमित्त नहीं है। जैसा कहेंगे कि चंद्र प्रादेशिक दिखता है किंतु नहीं हो पाएगा, कहीं दृष्ट है किंतु अनुपपन्न, तो पूछा जाएगा कि आप इसको अनुपपन्न क्यों कह रहे हैं? चंद्र प्रादेशिक मात्र दिखता है, परिमाण उतना क्यों नहीं होगा, आप क्यों कहते हैं अनुपपन्न क्यों कहते हैं? आप कहेंगे शास्त्र कहता है, तो शास्त्र से ये दृष्टवाद हो जाएगा, किंतु आपका केवल युक्ति से वाद नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा चंद्र प्रादेश मात्र नहीं हो पाएगा, पूछा जाएगा क्यों ऐसा कहते हैं। इसलिए दृष्ट को वाद करने के लिए कोई आप्तवचन शास्त्र इत्यादि होना चाहिए, केवल युक्ति से नहीं हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत कहता है कि दृष्टि के प्रत्यक्ष के आधार पर वस्तुओं का अनुपपन्न निर्णय होता है, ये संभव है नहीं संभव है निर्णय होता है। और प्रत्यक्ष को कैसे अनुपपन्न कह देंगे, कोई आपको शास्त्र आधार होना चाहिए, आपके पास नहीं है। युक्ति ये अनुमान, युक्ति अनुमान, मतलब तर्क तो जो है वो प्रमाण नहीं है, तो यहाँ युक्ति अर्थात अनुमान लिया जाए। दृष्ट से किसको लेंगे? दृष्टि मतलब दर्शन है। दृष्ट से अर्थात दर्शन का जो विषय अविद्या निवृत्ति, दृष्ट से अनुपपन्नत्व पूर्व पक्ष कहता है कि अविद्या निवृत्ति नहीं हो पाएगी, सिद्धांत कहते हैं दिखता है कैसे नहीं हो पाएगा। अगर आप अनुपपन्न कहेंगे तो आपको प्रत्यक्ष से कोई बलवत प्रमाण देना पड़ेगा आगम इत्यादि, अगर नहीं है तो फिर दृष्ट पदार्थों का विरोध नहीं कर पाएंगे। आगे ठीक है, ब्रह्म भावी पुरुष कल्पनाम निराकृत्य स्वपक्षीय शास्त्रस्य अर्थवत्वम उक्तम। ब्रह्म भावी पुरुष उसको ब्रह्म शब्द से कहा गया, तदात्मानमेव अभेद उसको ज्ञान हुआ, तस्मात् तत्सर्वम अभवत। तो पहले वो पुरुष था, आगे ब्रह्म बन गया ज्ञान प्राप्ति करके, इस प्रकार की भर्तृप्रपंच वाले कहे थे। अभी तो पृष्ठ आ गया 260, ये कहे थे 257 में टीका में आया था। तो ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना भर्तृ प्रपंच मत उसका निराकृति निराकरण करके स्वपक्षीय शास्त्रस्य अर्थवत्वम उक्तम। वेदांत अपना मत में ब्रह्म शब्द का अर्थ कह दिया अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म, ये शास्त्र का अर्थ हो गया। संप्रति प्रकारांतरेण पूर्व पक्षीय थी, पूर्व पक्ष जो कहा था कि तो ये ब्रह्म भावी पुरुष होगा, इसको अन्य उपाय से फिर अभी कह रहे हैं। एक बार विचार हुआ वो उसका निराकरण पूर्व पक्ष का हो गया, सिद्धांत कह दिया कि अज्ञात ब्रह्म ही ब्रह्म शब्द से लिया जाएगा, अर्थात वास्तव ब्रह्म ही लिया जाएगा किंतु अज्ञान विशिष्ट है, कोई ब्रह्म भावी पुरुष अथवा कोई हिरण्यगर्भ वो सब नहीं लिया जाएगा। भाष्य में पूर्व पक्ष अभी प्रकारांतरेण पूर्व पक्ष यति, अभी भाष्य किसको कहेंगे? पूर्व पक्ष को कहेंगे, क्योंकि प्रकारांतरण अन्य प्रकार से भी पूर्व पक्ष चलेगा। फिर पूर्व पक्ष कहता है पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति तं विद्या कर्मणि समन्वार अभेते। पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति, पुण्य कर्म से पुण्य होता है। ये जो ब्रह्म है उसको कोई पुण्य होने वाला है नहीं है, तो पुण्य कर्म जो करेगा वो क्या ब्रह्म होगा? तो ये जो करेगा वो ब्रह्म से कोई भिन्न होना चाहिए। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि ये शास्त्र के आधार पर यहाँ जो ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मान में वो अवैध, ये कोई जीव है जो कि पुण्य कर्म करने वाला है, ये ब्रह्म नहीं लिया जा सकता है। दूसरा तम विद्या कर्मणी समन्वार अभेते, तम मृतम जो मर जाता है, विद्या कर्मणी समन्वार अभेते, समन्वार अभेते अनुगच्छत, मृत का पीछे पीछे उसका विद्या और कर्म, विद्या उपासना कर्म अर्थात जो कर्म, विद्या कर्मणी समन्वार अभेते पूर्व प्रज्ञान च उसका जो संस्कार है वो भी। अच्छा एक मिनट, थोड़ा एक अर्जेंट कॉल है हम ले लेते हैं। हाँ बोलिए स्वामी जी। हाँ बोलिए स्वामी, मतलब स्कूटी खराब हो गया अच्छा हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ करके कर देखते हैं जी हाँ हाँ ठीक है ठीक है हम उसको देख करके कुछ बंदोबस्त कर लेंगे ठीक हाँ हाँ हाँ निश्चित रूप से ठीक है कर लेंगे ओम तम विद्याकर्मणि समन्वय रहते तीन नंबर टिप्पणी देखिए विद्याकर्मणि उपासना कर्मणि पूर्व प्रज्ञा च इति श्रुतिशेष जीव जब शरीर त्याग करता है तो उसके साथ ये तीन जाते हैं उसका कर्म उसका उपासना उसका पूर्व प्रज्ञा कहते हैं आगे तम अर्थात मृतम जो शरीर त्याग करता है समन्वय रहते अर्थात अनुगच्छ तो उसके साथ साथ जाते हैं पूर्व प्रज्ञा का अर्थ वासना संस्कार तो ये तीन आगे जन्मों में दिखेगा उसका जैसे कर्म हुआ है जैसे उपासना हुआ है उसके अनुसार तो उसको फल मिलेगा और जो उसका वासना है उसके अंदर उसके अनुसार उसका नूतन कर्म बनेगा इसलिए कर्म उपासना वासना सब अलग अलग है सबका कार्य अलग अलग है जैसे कर्म किया है उसके अनुसार फल मिलेगा जैसे उपासना किया है उसके अनुसार फल मिलेगा जैसे वासना है उसी के अनुसार नूतन कर्म करेगा तो ये तीन चीज उसके साथ जाएंगे तो इसलिए ये वासना बदलना बहुत जरूरी होता है वासना संस्कार संस्कार बदलना क्योंकि संस्कार के आधार पर कर्म होता है यही साधना है संस्कार को बदलना यही संस्कार साधना है और जो कर्म उपासना पूर्व जन्म में है वो तो खाली फल देंगे उसको कुछ बदल पाएगा क्या कुछ नहीं कर पाएगा इसलिए सारे साधना इतना ही है कि संस्कार को बदलना लगे रहना तमस को रजस करना रजस को असत्व करना असत्व को फिर संस्कार वही पूरा हो गया आगे तो गुणातीत तो हो जाएगा तंग विद्याकर्मणी समन्वय रहते इसमें क्या कहता है तो वो जो विद्या कर्म करने वाला वो जीव है ना ब्रह्म होगा जीव होगा तो ये ब्रह्म से भिन्न होगा और मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष मन्ता मनन करने वाला है बोद्धा निश्चय करने वाला है कर्ता करने वाला है विज्ञान आत्मा चार नंबर टिप्पणी दे दिया विज्ञान आत्मा बुद्धि बुद्धि प्राय बुद्धि प्रधान क्या लिखे हैं चार नंबर में बुद्धि प्रधान तो ये बुद्धि प्रधान ये जीव होता है तो विज्ञानात्मा पुरुष ये कर्ता भोक्ता ममता ये होता है तो ये जो विज्ञानात्मा पुरुष हुआ ये क्या ब्रह्म है तो नहीं है पूर्व पक्ष कह रहे इति एवं आदि श्रुति स्मृति न्यायभ्य परस्माद् विलक्षणो अन्य संसारी अवगम्यते इति एवं आदि श्रुति स्मृति एवं आदि टीका में आदिपदन आदि शब्देन योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदि अंतर्ज्योति ये भी श्रुति ग्रहण बना है ये सब जीव को कथन करने वाले श्रुति होते हैं यो अयम विज्ञानमय विज्ञानमय जो उसको कह दिया विज्ञानात्मा प्राणेशु हृदिर अंतर्ज्योति अंतर्ज्योति कहने का ये कोई जड़ पदार्थ नहीं है और आगे टीका में कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः तस्मात् त्वं कर्म एव कुरु भगवान कहते हैं अर्जुन को इसलिए तुम कर्म ही करो कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ओहो सॉरी सॉरी सॉरी ओ सॉरी भाई गलती वो बात करने का समय में वो लग गया हाथ ठीक है कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इसलिए आप कर्म करिए क्यों कर्म ज्यायः हि अकर्मणः अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है भगवान कहते हैं तो कुरु कर्म तो जो कुरु कर्म जो कर्म का कर्ता बनेगा वो क्या निर्गुण ब्रह्म बनेगा न जीव होगा जीव होगा ये सर और न्याय न्याय मिथो विरुद्धयोर एकत्व अयोग तो जीव और परमात्मा एक जीव हो गया कर्ता भोक्ता संसारी और परमात्मा हो जाएगा कि असंग कूटस्थ चैतन्य तो अभी कैसे होगा तो अर्थात ये जो सब वाक्य कहते हैं कि ये कर्ता बनता है भोक्ता बनता है ये बनता है आप कह देंगे कि नहीं नहीं ये असंग कूटस्थ होगा ये संभव नहीं है ये न्याय है मिथो विरुद्ध विरुद्धयोर एकत्व अयोग, अर्थात वो ब्रह्म को हम ब्रह्म कहेंगे और उसको ये सब भी रहेगा, कर्ता भोक्ता होगा, विद्या कर्म करेगा, आगे परजन्म प्राप्त करेगा, ये सब संभव नहीं होगा। मिथो विरुद्धयोर एकत्व अयोग, जीव का धर्म परमात्मा का धर्म एकत्र नहीं रहेगा, इसलिए वो तो जो ब्रह्म शब्द कहा गया ब्रह्म बा इदम अग्र आसित वो तो जीव ही है। भाष्य में इति एवं आदि श्रुति स्मृति न्यायेभ्यः परस्माद् विलक्षण, परस्माद् अर्थात परमात्मनः, परमात्मा से विलक्षण है, विलक्षण टीका में कहते हैं विलक्षणत्वम अन्यत्व हेतु, जो परमात्मा से विलक्षण होगा, विलक्षण अर्थात विरुद्धं लक्षणं यस्य, ये जो जीव का लक्षण से परमात्मा लक्षण से विरुद्ध हुआ, तो विरुद्ध लक्षण जहाँ रहेगा वो समान होगा ना अन्य होगा, तो इसलिए कहते हैं विलक्षणत्वम अन्यत्वे हेतु, अन्य क्यों हो गया, क्या हेतु दे दिए, विलक्षण, ये विलक्षण तो हेतु हो गया, किस में हेतु हुआ, अन्यत्वे हेतु, अभी जीव अन्य क्यों होगा, क्योंकि विलक्षण है, इसलिए विलक्षणत्वम हेतु कस्मिन अन्यत्वे भिन्ने, परमात्मा से ये जीव भिन्न होगा। भाष्य में परस्माद् विलक्षणो अन्यः संसारी अवगम्यते, परमात्मा असंसारी है, परमात्मा से जो भिन्न होगा वो संसारी होगा इति अवगम्यते। टीका में जीवस्य परस्माद् अन्यत्वेपि न तस्य ततो अन्यत्वम् इति आशंक्य, अभी कोई एकदेशी आकर कहता है आप इतने सारे श्रुति दिखा करके प्रमाण कर दिए कि जीव परमात्मा से अन्य है, ठीक है, जीवस्य परस्माद् अन्यत्वे अपि, परस्माद् अन्यत्वम् कस्य जीवस्य, जीवस्य षष्ठी है, जीव अन्य होने पर भी न तस्य ततो अन्यत्वम्, जीव परमात्मा से अन्य हुआ किंतु जीव परमात्मा से अन्य हुआ किंतु परमात्मा जीव से अन्य नहीं होगा, न तस्य, तस्य अर्थात परस्य, ततो अर्थात जीवात्, पर जीव से अन्य नहीं होगा, जीव परमात्मा से अन्य हो गया किंतु परमात्मा जीव से अन्य नहीं होगा, इस प्रकार की ये एकदेशी नहीं है, ये पूर्व पक्ष का एकदेशी, क्यों ये कहता है, ये कैसा बात कहता है कि जीव परमात्मा से अन्य हो गया, अर्थात घट मिट्टी से अन्य हो गया, मिट्टी किंतु घट से अन्य नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष का एकदेशी बात है, जीव परमात्मा से अन्य हो गया था, जीव स्वतंत्र हो जाएगा किंतु जो परमात्मा है वो जीव से अन्य नहीं होगा, परमात्मा जीव के ऊपर निर्भरशील होगा, ये पूर्व पक्ष का एकदेशी जैसा, इति आशंक्य, पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में तद विलक्षणश्च पर, तद विलक्षण जीव विलक्षण परमात्मा है, क्यों स ऐसा नेति नेति असनायादि अत्येति, यह आत्मा अपत पापमा बिजरो विमृत्यु एत सेवा अक्षर से प्रशासन गार्गे इत्यादि श्रुतिभ्य, अभी जीव परमात्मा से विलक्षण ऊपर पंक्ति कह दिया, अभी कहते हैं तद विलक्षणस्य परः, तदपद से जीव, जीव विलक्षण भी परमात्मा है, अर्थात दोनों परस्पर से एकदम भिन्न है, जीव भिन्न परमात्मा क्यों है, कहते हैं कि स एष नेति नेति, अर्थात स एष वो परमात्मा आत्मा तो आत्मा, न इति न इति जो सब ग्राह्य है उससे भिन्न है, नेति नेति निषेध अधिष्ठान, और असनायादि अत्येति, जो परमात्मा है वो असनायादि को पार कर जाता है, जीव असनायादि अत्येति नहीं होगा, तो इसलिए परमात्मा जीव से भिन्न होगा। यह आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु, जो आत्मा अपहत पापमा बहुग्री है, अपहतम पापमा यस्मात, जिससे पाप सब नष्ट हो गए, कैसा है बीजरो विगता जरा यस्मात विमृत्यु, इस प्रकार की विगतम मृत्यु यस्मा, तो जिसमें जरा नहीं है मृत्यु नहीं है पाप नहीं है, इसी प्रकार के आत्मा जीव इस प्रकार के होगा, मृत्यु नहीं है जरा नहीं है ऐसा, और एत सेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठतः, एत सेवा अक्षर से ये जीव का प्रशासन में सूर्य चंद्र सब अपने स्थान स्थिर रहेंगे, तो इसलिए कहते हैं ये ईश्वर जो है परमात्मा वो जीव से भिन्न होगा इत्यादि श्रुतिभ्यः। तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ, परमात्मा भी जीव विलक्षण है, जीव परमात्मा से विलक्षण, परमात्मा जीव विलक्षण। तो परस्य जीव तत्रैव हेत्वंतरम आह, तत्रैव अर्थात परस्य जीव विलक्षणत्वे, परमात्मा जीव से विलक्षण है, इसमें हेत्वंतरम और भी है। और उपपत्ति देते हैं, उपपत्ति तर्क खणा देती भाष्य में, कणाद अक्षपादादि तर्कशास्त्रेषु च संसारे विलक्षण ईश्वर उपपत्तितः साध्यते। कणाद अक्षपादादि, कणाद किस दर्शन का जनक, वैशेषिक, अक्षपाद न्याय, अक्षपाद गौतम, गौतम न्याय का जनक, मतलब न्याय दर्शन का कर्ता। इनका जो तर्कशास्त्र है, न्याय शास्त्र है, उसमें भी संसारे विलक्षण ईश्वर उपपत्तितः साध्यते। वो भी कहते हैं ये जो ईश्वर है वो जीव से भिन्न है, ऐसे न्याय में सिद्ध करते हैं, अनुमान दिखाते हैं। ठीक है, क्षित्यादिकम उपलब्धि मत कर्तृकम कार्यत्वाद घटवत इत्यादि उपपत्ति, उपपत्ति न्याय, न्याय अर्थात तो अनुमान। देखिये ये तो मुक्तावली पढ़ने से प्रथम अनुमान मुक्तावली में आते हैं। क्षित्यादिकम उपलब्धि मत कर्तृकम, उपलब्धि मत अर्थात ज्ञान वाला, जो ज्ञान वाला होगा वो जड़ होगा चेतन होगा, चेतन होगा। तो उपलब्धि मत कर्तृक, छह नंबर टिप्पणी क्या है, ज्ञानवत कर्तृकम। तो ज्ञानवत, ज्ञानवत ये ईश्वर होगा ना जीव होगा, जीव तो जड़ है, दोनों हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं नच जीवानाम एवं, आप अनुमान कह दिए ये जो क्षिति आदि कम, क्षिति पृथ्वी आदि कहने से अंकुर इत्यादि, अंकुर क्षिति इत्यादि ये सब चेतन कर्तृक है, क्योंकि चेतन जीव है, जीव ये पृथ्वी ये सब जगत मंडल बनाता है, कहते जीव कैसे बना देगा। तो इसलिए टिप्पणी में कहते हैं नच, छह नंबर टिप्पणी, नच जीवानाम एवं अदृष्ट द्वारा क्षिति आदि कर्तृत्व। तो जीव अपने अदृष्ट के द्वारा पृथ्वी ये जगत मंडल बनाएगा। तो सिद्धांत कहता है कि तेषां तद उपकरण उपादान आदि साक्षात्कार विरहित्वात्, ये जीव को ये जगत मंडल का उपादान, उसका उपकरण ये सब पता है। महीने में प्रतिदिन हम लोग आते हैं पंचम था किमि यह किंकाय, तो उसका पास क्या क्या सब सामर्थ्य है, कहाँ खड़ा होकर के जगत को बनाएगा, ये जीव के पास क्या सामर्थ्य है। अनिशो वा कुरियात, इस प्रकार के आगे मंत्र है, अनिशो जीव, जीव बना नहीं पाएगा। तेषां तद उपकरण उपादानादि साक्षात्कार विरहित्वात्, साक्षात्कार ज्ञान, तेषां जीवानां तद उपकरण जगत उपकरण क्षित्यादि उपकरण, तो जीवों का क्षित्यादि के लिए जो उपकरण उपादान, उपादान अर्थात जो उसका कारण, उपकरण अर्थात जो साथ में रहने वाला, जैसे तूरी बेम कह देते हैं, दंड चक्र कहते हैं, उपादान हो गया मिट्टी अथवा तंतु, जैसे घटपट के लिए, तद उपकरण उपादानादि साक्षात्कार विरहित्वात्, साक्षात्कार अनुभव। तो ये जीव को ये जगत का उपादान और जगत का उपकरण के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए जगत बनाने वाला संसारी दो विलक्षण तत् तर्क, ये तर्क हुआ। ठीक है, देखिए क्षित्यादिकम उपलब्धि मत कर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्, अभी घट हो गया दृष्टांत, हेतु क्या है कार्यत्वम, और साध्य हो गया उपलब्धि मत कर्तृकम, ये जो कर्ता होता है उसके लिए नया एक लोग सिखाते हैं, स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम, ये कर्ता का लक्षण है। तो स्व उपादान घट को बनाएगा, घट का जो उपादान है मिट्टी है, तद विषय को अपरोक्ष ज्ञान कुलालोक है नहीं है, ये मिट्टी का प्रकार को अगर नहीं जानता वो कुलालो घट बना पाएगा, वो तो फिर बालू से घट बनाएगा। उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा, चिकित्सा अर्थात कर्तुम इच्छा, कुलाल में घट कर्तुम इच्छा रहेगा, और कृति, कृति प्रयत्न, तो ये भी कुलाल में रहेगा, जिसमें रहेगा उसको कर्ता कहा जाएगा। अभी घट दृष्टांत में चेतन कर्तृकत्व रहेगा, कोई चेतन उसका कर्ता होगा। अभी क्षित्य अधिकम ये भी कार्य है जगत मंडल होने से उसमें भी उपलब्धि मत कर्तृकत्व रहेगा। तो इसलिए जगत का कर्ता कोई चेतन होगा, चेतन या तो जीव या तो ईश्वर, जीव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको पता नहीं है। जो सो उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा इत्यादि, जीव को नहीं, उसको पता नहीं उपादान विषय में। तयोर मिथो भेदे हेतुअंतरम आह। अच्छा भाष्य में, हाँ ठीक है, हो गया। कणाद अक्षपादादि तर्कशास्त्रेषु च संसारी विलक्षण ईश्वर उपपत्तितः साध्यते। संसारी से विलक्षण ईश्वर उपपत्ति युक्ति से अनुमान से तर्कशास्त्र में सिद्ध करते हैं। टीका में तयोर मिथो भेदे हेतुअंतरम आह। तयोर मिथो भेदे, ये दोनों में परस्पर भेद, तयो जीव ईश्वर यो मिथो भेदे हेतु अंतरम, अन्य भी हेतु कहते हैं भाष्य में। संसार दुख अपनयार्थित्व प्रवृत्ति दर्शनात् स्फुटम अन्यत्वम ईश्वरात् संसारिण अवगम्यते। संसार दुख उसका अपनय निराकरण, उसके लिए अर्थित्व चाह, ये जीव में रहता है ना, ईश्वर में रहता है। संसारी का दुख, दुख का निराकरण के लिए इच्छा करना जीव में रहेगा, इच्छा करके फिर आगे प्रवृत्त होगा। तो संसार दुख अपनय तस्य अर्थित्व, अर्थित्व अर्थित्व न प्रवृत्ति, जिसमें अर्थित्व आ गया वो आगे प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति दर्शनात्, ये प्रवृत्ति जीव में दिखेगा, इसलिए स्फुटम अन्यत्वम ईश्वरात् संसारिणो। संसारी जो जीव है, संसारिण स्फुटम अन्यत्वम। संसारिण क्या व्यक्ति हो जाएगी फिर, षष्ठी, संसारी का अन्यत्वम कस्मात, बीच में दे दिया ईश्वरात, इसलिए ईश्वर से संसारी भिन्न है ऐसा निश्चित होता है। क्यों, जीव ही संसारी था, जीव ही संसार दुख का निराकरण करने के लिए प्रवृत्त होता है। ईश्वर संसार दुख का निराकरण के लिए प्रवृत्त, जो संसार दुख का निराकरण के लिए और प्रवृत्त नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए शास्त्र में कहा जाता है तो उत्कट आनंद अभिलाषा रूप पिशाची ग्रस्तया न वर्तमानिक कृतकृत्यता। हमको इससे अधिक आनंद चाहिए, ये पिशाची, इससे ग्रस्त हो जाने से वो वर्तमान ब्रह्म नहीं होता है, कृतकृत्यता नहीं होता है। जैसा है ऐसा ग्रहण कर लेगा, कहेगा वो वर्तमान ही ईश्वर है। क्यों, कहेगा दुख का निराकरण करने के लिए और प्रवृत्त नहीं होता है, दुखों को ग्रहण कर लेगा वो तत्काल ये ईश्वर, वो ज्ञानी होगा। ठीक है, आज यहाँ तक। कल से ये पाठ 8 बजे करेंगे, क्योंकि हमको अभी कुछ दिन तक चलाना पड़ेगा 6:30 से 7:30, लगातार 2 पाठ होने से थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो इसलिए ये पाठ 8 बजे। आपको कठिनाई होगी? ठीक, ये पाठ कल से 8 बजे करेंगे। ओम पूर्णमदः।